To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. Tak, to już jest koniec. Koniec, ja stąd wypierdalam, sayonara. Mówię wszystkim nara. To był Leroy 2001, bestseller, produkcja numer jeden. Bez wątpienia, zero pierdolenia farmazonów, tylko fakty. Pierdolić wszystkie pakty, ważny jest jedynie R.A.P. Bo tylko to liczy się. Wiesz to dobrze, kiedy to tworzę, czuję się jak w niebie. Wszystko dookoła jest nieważne, nie patrzę się za siebie. Liczy się tylko tu i teraz. Spotkamy się na pewno jeszcze nieraz. Na koncertach, na płytach, w telewizji, radiu, klubach, na ulicach. Wiesz to doskonale, mam w rękawie jeszcze asów kilka. Tymczasem to już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, koniec. Antek, ja cię słyszę, ty nie knuj.